بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بارك نحمد الله تبارك وتعالى نكون صليا نكون سليم تبعيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي نجد الحجاز رحمه الله تعالى: المسألة 74، دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. كالمسألة أم يقع عنوان الشيخ رحمه الله تعالى: فليس دعوة الناس، دعوتهم الناس ni kule kuwalingania wao kuwalingania watu ila dhalali, kuelekea katika upotevu. Bighairi ilmin, fasina ilmu. Katika masail jahiliya ni dawa yao ya kuwalingania watu kunako upotevu, tena fasina ilmu, kulingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'wa ila Allah, kuwalingania watu kwa Allah pasina ilmu juu ya da'wa yako hiyo, pasina kuwa na utambuzi na ujuzi katika hiyo da'wa. Hayo matendo miongoni mwa matendo ya jahiliyun, mtu kusimama akawa analingania watu hana ilmu, na anataka kusimama kuwalingania watu kwa Allah na ilmu hana, na hateremshii wahi. Huyu anatenda tendo katika matendo ya jahiliya. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala analingania au anaamrisha watu walinganie katika njia yake kwa ilmu. Nasemaje ile aya katika sura Yusuf: qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Sema ya Muhammad, hadhihi sabili, hii mimi ndiyo njia yangu, hii ndiyo njia yangu mimi. Ameegemeza njia kwake yeye, hii ni njia yangu. Kuna maana hapa, adu ila Allahi, ninawalingania watu kwa Allah. Kuna maana hapa, ala basiratin, juu ya msingi wa ilmu. Baadhi ya wafasiri wa Qur'an au baadhi ya ahli ilm wakasema basira inayokusudiwa alkitabu wassunna. Ma hiya albasira? Albasira alkitabu wassunna, nawalingania watu kwa Allah juu ya msingi wa basira. Msingi wa uoni min alfarr, na ambaye ana ilmu ana macho, mwenye ilmu ana nuru. Alilmu nurun mubinun, walilmu qala Allahu qala rasuluhu, hili ilmu. Na haya mawili ndiyo ambayo tukishikamana nayo hatutopotea kamwe. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati, nimekuachieni mambo mawili, nimeyaacha kwenu mambo mawili, hamtopotea. Angalia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lan tadillu, hamtopotea. Kisha rudi katika maneno ya Allah, وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هو حديثنا كما لن تذلوا ما إن تمسكتم بهما هم تقطيع مدوكوا تجتمعنا ناجو في الهيد كتابة الله من الوام نسنة آية طبيعة سورة آل عمران وكيف تكفرون بيتم تكفرونين وأنتم تتلى عليكم آيات الله الحال في نصوم وجولين آية الله يعني الناس كتابه وفيكم رسوله نمتنائم سنوات الله هتكنائي هتكنشنائي وكم جزاكي وليشنائي وطعاما لكن تنشنائي وصنة تنشنائي وحديث كمان نجينا بعد هذه القتل مدى وقوة نصنيه وآية الله مدى وقوة نصنيه وحديث زمتون صلى الله عليه وسلم كل بصيرة نقصديها كتاب الله بصيرة نقصديها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل يقول ما تسمعه فاسم يدعو لازم آيه أي قدره مسيرة موين هذه سبيلي هذه الجيا ينبغي أنا فواصل محمد أنا سمه الجيا نيتي قد سمعنا زكوة محمد بنتون والله أما زوى مستالي العلامة الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب الوصالي العبدلي رحمه الله منظوم اليمن سير محمد بن عبد الوهاب يكون زي كتاب لا يقول لي التميمي هو الوصالي العبدلي أرسلنا فاتمعنا شهادة محمد رسول الله وغير رسول الله وغير رسول الله نأسيك وانتم والله إن اتبع كما أتقواك فيما لا دليل عليه فاتل الأمان حقول دليل جوياته فقد اتبع لباطل أمقواك وخبتين كل يسمى هذه سبيلي هذه وجيانك تتبتون كالتنهية رمتون صلى الله عليه وسلم كالتنهية أسباب أصيح ومتونة كالتنهية واتوا في مفواتا كالتنهية أمال حقنا هوليا نذرين دوياتي عن مفواتا قباطي أو الإمام فلاني أو إمام فلاني أو إمام فلاني حتى أو الإمام الشافعي رحمه الله مع جلالة منصبه فموجنا وتكوف ودرجلات أسيكو سيئة أطواف قليل وغير رسول الله ناسيك ومسن الله إن اتبع أسيكواك فيما لا دليل عليه فاتل الأمال دليل جوياك هكونا أم اتواف وقباطي نهاية كيوم الآلية تتفعل سبحانه وتعالى كيوم الآلية أمال الله نتتاكى الله نتتاكى تتواكى الأمال أم يشوش كفتيا قل القرآن أو أن يشوش كفتية فمسنوات صلى الله عليه وسلم كالتعديد بس اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وثاني يالي أن يشوش وثاني كتبكم لوين ما هو الكتاب والسنة البصيرة كتاب تتبقى الله لما لمرياته سنة ذكرك الله يوحى يواكي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه فنجلس تلك الأدلة هذه سبيلي hii ndio njia yangu, ad'u ila Allah, ninawalingania watu kwa Allah. La pili hili lieleweke kwamba da'i wa kweli ni yule ambaye anawarudisha watu kwa Allah, si yule ambaye anawachukua watu anawaelekeza kwenye tarika yake, kwenye tarika ya shekhe wake, anawaelekeza kwenye madhehebu ya shekhe wake, anawaelekeza kwenye misimamo ya taasisi yake, anawaelekeza kwenye kanuni za chama chake, na anawaelekeza watu kumheshimu yeye na kumpenda yeye na kumjali na kumthamini. La, da'i atathaminiwa kwa mujibu wa ikhlasi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Atathaminiwa da'i ila Allah kwa mujibu wa ikhlasi yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama ikhlasi yake itakuwa ya juu, thamani yake itakuwa ya juu mbele ya macho ya watu. Na wala si kwa kuwavuta kwa lugha kwake yeye, la, wewe walidhania watu kwa Allah nyoyo zimeumbiwa kuwapenda wa kweli katika dawa na kuwatukia waongo na wabadilishaji. Kwayo liwe lengo lako kuu ad-da'watu ila Allah, ad-da'watu ila Allah da'watu ila tauhidi, kuwalingania watu kwa Allah maana yake kuwalingania katika kumpokesha. Na hakuna da'i mzuri kama da'i ambaye anawaelekeza watu kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid, man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Nani mwingine mwenye kauli nzuri sana? Ni nani akamshinda yule ambaye anawalingania watu kwa Allah? Ni nani kuwalingania watu kwa Allah, kumkutisha, kumjua, kumpenda, kupenda amri zake na kuzifuata, kuchukia matakato yake, kuyaepuka na mengine. Hadhihi sabili, hii mimi ndiyo njia yangu. Ad'u ila Allah, nawalingania watu kwa Allah katika msingi yake, katika tauhid, ila mardhati, nawalingania kunako yale ambayo yanaridhiwa na yeye. Na hilo halitoshi, ala basira, juu ya misingi ya ilmu, juu ya misingi ya kitabu, juu ya misingi ya sunna. Ana haya masharti ni yangu mimi, Muhammad anawaelekeza watu kwa Allah. Muhammad anapita katika njia, Muhammad hakhalifu njia. Hali ni sabili, kwa sababu Allah anawatahadharisha watu wasikhalifu njia. Akasema wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, Muhammad yuko juu ya sirati mustaqim, kwa hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka. Allah anasema muda wa kuwa ni ya Allah, muda wa kuwa ni nyoofu, fattabi'uhu, ifuateni. Wala tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabili, na wala msipite kwenye vijia jia vya pembeni vitafuteni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ile alinadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kuambiwa hadhihi sabili, qul hadhihi sabili, hii ni sirat, hii ni sirat, sifa yake ni ya Allah, sifa yake ni nyoofu. Na kwa nini inakuwa nyoofu? Kwa sababu haki iko wazi, haki iko wazi, batil ina ukungu ukungu, na kila ambacho nicho kimenyooka ni kirefu. Kwa nini ni kirefu? Kuna maana pia, kama wewe fuata njia, usielekee kulia wala kushoto, usiangalie bid'a, usiangalie maasia, usiangalie kadha, fuata njia ya Allah, fuata kitabu, fuata sunna, hii njia imenyooka. Kama imenyooka ni lepo, unaweza ukapata matunda ya kunyooka kwako kwenye mstari ukayaona, au usiyaone ukafa kabla ya kumaliza njia, basi katika njia si lazima uyaone matunda, istiqama yako katika dini. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannak fa ilayna yurja'un. Ima Muhammad, uone matunda ya da'wa yako, tukuonyeshe baadhi ya yale ambayo tumewaahidi hawa, au tukufishe kabla hujayaona. Elewa tu kwamba kwetu sisi ndiko kwenye marejeo. Hii njia ni ya Allah, hii njia ni nyoofu, na kila ambacho kimenyooka ni kirefu. Hadhihi sabili, hii ni njia yangu, ad'u ila Allah wa lidhani watuku Allah ala basira juu ya msingi wa ilmu wa kitabu Allah, ilmu wa sunnata rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haya ni yangu mimi, ana wa man ittaba'ani, na ambao watanifuata katika njia hii na kazi hii ya kuwalingania watu kwa Allah, wasimame katika msingi wa basira. Ndipo hapa ahlulilmu wakasema jamaatu tablighi ni katika firaku dhalla, ni katika mapote yaliyopotea. Kwa nini? Hayana ilmu katika dawa, na siwao tu, kila ambaye atasimama kwa ismu ya dawa ilhali hakijui anachokilingania, hafai. Akasome kwanza, waman lam yalam da falyasali wa in lam yajid aliman falyarhali. Usome kama hawako wakukupendeza, safiri. Masahaba walisafiri, sahaba akasafiri kwa ajili ya hadithi moja. Hadithi moja imemsafirisha miezi. Hii si mtu kwamba anaona watu wamsimama na yeye akawa anavuvumkwa na nafsi, na yeye atakasimama siku moja, anatakiji aya chake hadithi yake kasimama. La, uelewe kile ambacho utasimama nacho kuwaambia wako. Maana ya hadithi, balighu anni wala aya, fikisheni kutoka kwangu japo aya moja, ni ile ambayo umeisoma ukaielewa. Sio kusimama. Kwa ambao wanawalingania watu katika dhalala bila ilmu, wao wamepita katika njia walizopita watu wa jahiliya. Ama kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu watalingania kwa basira, watu watalingania kwa hikma. Na hikma kama tulivyosema ni kuweka kitu mahala pake, sehemu ambayo hakuna tauhidi, kifikisho tauhidi kabla ya kuambia watu jihad. Mtu wa tauhidi anajihirisha kama kumtia kwenye jihadi, baada amefunga karasimu nyumbani kwake wampeleka kwenye jihadi, baada anaapa kwa asili ya kuwa Allah wanampeleka kwenye jihadi. Hii siyo hikma. Hikma ni kuweka kitu mahala pake kabla ya kuwalingania watu jihadi. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafunza imani na tauhidi miaka 13. Anapita majiani katika njia za Makka, anasema qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Ana walingania tauhidi. Kwa huwezi kuiruka hii ngazi, huwezi. Ukiiruka ngazi hii kwenda kwenye ngazi ya tatu, bila shaka utaanguka na utaumia na utafeli na utofika katika lengo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtuma Muad ibn Jabal kuelekea Yemen, kama ilivyokuja katika hadithi aliyotaja Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Abdullah bin Abbas, ya Muad innaka ta'ti au taqdum ala qaumin au ta'ti qauman ahla kitab, unawaendea watu katika watu ahlu kitab mayahudi na manasara, unaelekea Yemen. Yemen kuna mayahudi, Yemen kuna wakristo. Liwe la kwanza katika yale ambayo utawalingania, ila an yuwahidu llaha, la kwanza mahadhi liwe ni ويقوم ولبنية ومكتش الله. نا دعوة تدريجية تنادنا هي لكذا أسلاك اسم مرسك ومقاوة توحيد توحيد مدنية مغاف مقاف مغاف مجاهل أجل شئيس أنا تتبع نتوم يا للمالية توحيدي تامو يكو مقدا مفاكا يكو سهرين مفاكا يكو كني جهاد مفاكا يكو مدينة مفاكا لا تتروه أنا للمالية توحيدي وفريد أن تكريد سما إلى الممات إلى الممات مقا كفا دوغو هيلو لقوة لنراس التوحيد. فإنهم أطاعوا لك بذلك وفي كتير تكهيلو وكيف كي توحيد وكيف بال توحيد وكيف يكاد توحيد وكاردتك ليل حالي نعم في التنباديتين وأمي طبع الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة وأمي طبع الله أن وطرد الشيء جوياء صلتان كلا وسكنا كلا امتانا وككتير كالتهيل هم عفو نعم كل لتاكو وأمي Allah amewafaradhishia zaka ni lazima watoe tuukhadhu min aghniyaihim kuchukuliwa hizo zaka kutoka kwa matajiri wao turudishwa turaddu ala fuqaraihim kurejeshwa kwa mafukara wao wasikutii katika hilo ole wako Muadh wa karaima amwalihim kuchukua katika makungu ya zaka zile mali zao ambazo zinapendeza mno kwa wao. Usifanye hivyo Muadh. Kama ni zaka ya wanyama usichukue yule mnyama ambaye anapendeza mno kwa mwenyewe. Kwa namna kwamba pamoja kwamba ni haki ni wajibu atoe hiyo zaka, huenda ukamsononyesha. Chukua ile mali ya 33. Na wala usichukue ile mali ya duni kabisa. Utamdhuru anayepelekewa zaka ambaye ni fakiri. Usimdhuru fakiri, usimdhuru tajiri. Chukua ile saizi ya katikati. Ole wako na mali zao ambazo kwa wao hupendeza zaidi katika kuzichukua. Ole wako. Naogopa dua yaliyodhulumiwa Muadh, kwani hakuna baina ya dua hiyo na Allah hijab. La kwanza ambalo anamtuma Muadh anamwambia tauhidi. Kwa tunalingania kwa hikma kwamba hapa kwa muda huu tunasomeshana, tunaeleweshana tauhid kwa kadri ambacho atakiona dai kwamba hapa tauhid, lakini pamoja na tauhid hawa wanafali pia wajue tohara yao, wajue sala yao, wafundishwe pia masuala kama haya, lakini nafasi kuu idhuru katika tauhid. Wala ina maana kwamba sasa ikiwa tunaangalia yale ya mtume wa Makka, basi iwe ni tauhidi tu, kusiwe na sala, kusiwe na kadha, kama anavyosema baadhi ya watu. Tunapote hapa lilikuwepo hapa Dar es Salaam huko mita ya Mbagala, wanaambia kina mama vueni hijabu, vueni shungi hizo. Kwa nini shehe? Tuko Makka sasa hivi, shungi mtavaa mkifika Madina. Nini maana yake? Pia kuna kusali kwanza, tunasoma tauhidi. Haina maana hiyo, sababu tayari kama ni sala imesha faradhishwa. Kwa hiyo katika da'wa yetu, katika ilmu yetu, al-ahamu fal-ahamu, al-ahamu fal-ahamu, tunalichukua lile ambalo umuhimu wake ni mkuu, kisha jengine, kisha jengine, kisha jengine, bila ya kuyaacha, kwa sababu kama ni rai umeshashuka. Kama ni kutembea tulizembea sisi au kuzembea wao. Da'wa kwa mawaidha yaliyokuwa mazuri na mijadala ambayo ni mizuri, ikionekana kuna kije ni mijadala hiyo, kwa yule ambaye amemashirika katika ilmu na ana uwezo na kuna maslahi kwa umma katika hilo, sharia haikatazi. وإلا أصل المجدالة كالسليل sika saa kila zetu. Hawa wamebainisha ahli ilmu. دعوتهم الناس الى الضلال كل قول ان يطوا واطوا كلكيه katika upotevu bighairi ilmin fasina ilm hiyo ina maana kuwahimiza watu na kuwashajisha watu katika kufanya yale mambo ambayo yanapinga haki wanaingia hapa kwenye tabia hiyo. Allah anasema waqala alladhina kafaru lilladhina amanu, wakasema wale makafiri waliokufuru kuambia waumini ittabi'u sabilana, piteni katika njia yetu, walnahmil khatayakum, sisi tuko tayari kama kuna madhambi, kama katika hili kuna madhambi na makosa, basi madhambi haya tutayabeba sisi. Hawa watu Allah anawazungumzia kufaru Quraysh, na leo hii sisi tuko nao senjoba, kama ni makosa tuachie wenyewe. Yani yeye ni jabari, ana uwezo wa kubeba madhambi ya watu, ana uwezo wa kwenda kupambana na jahannam. Wakawa wanalingania watu kwenye shirki, kuharamisha halali kuhalalisha haramu fasina hujja, na wala walingania kwenye mambo ambayo Allah tabaraka wa taala hajayateremshia sultani huja wala dalili. Hawa wote ni katika mawalinganizi au duatu balani, walinganizi wenye kulingania katika upotevu. Mlinganiaji wa haki yule ambaye analingania katika yale aliyoyateremsha Allah subhanahu wa taala, na analingania watu katika sharia. Anasema Sheikh Fawzan, wa min du'ati ad-dalal al-yawm, na miongoni mwa walinganizi wa upotevu leo hii, alladhina yad'una an-nasa ila ash-shirk, ni wale wanaolingania watu kwenye ushirikina, wa ibadati al-adriha wal-qubur, na kwenda kuabudia makaburi, makaburi yaliyojengewa, wanaolingania watu kwenye bid'a katika dini, mambo ambayo ma anzala Allah biha min sultan, Allah hajayateremshia hujja wala dalili. Pia katika walinganizi wenye kulingania upotevu, alladhina yaktubun, wasema wayaktubuna, na wanaandika vitabu, wayualifuna, wayatakallamuna bidawati nnas, na wanalingania watu ila ashiyai lbidai walmuhdathat, katika kuzifuisha na kuzifufua bida na mambo mengine ya uzushi. Pia wale ambao wanalingania mambo ya jinsia, wanalingania ufasiki, maasia, wote hawa ni duatu dalali. Allah anashamta hadaisha hadharana Allah subhanahu wa ta'ala minhum, anisha kutahadharisha Allah kutokamana na watu hawa tangu zamani, na anatutahadharisha kutokamana na kupita katika njia zao, pale aliposema katika sura Ali Imran aya 149, يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا ايها الذين امنوا كما متواتي ولو كفروا ولو يكونانيا في ضلال يودوكم على اعقابكم وتكونوا بشر يوم يبسجنوا ذنوا فتنقلبوا خاسرين مش متكوجا كجكوتا ميونغوني ما ولو قطا خساره هذا الله انا تتحدثا نولنغنيذ وباطل walinganizi ambao ulingania katika maasiya na mengineyo. Na katika sura Ali Imran aya 100, ya ayuha alladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab, ayu wal ambao mnaamini kama mtawatii sehemu katika wale waliopewa kitab, mayahudi na wakristo, mkiwatii katika yao na kuambieni yarudukum ba'da imanikum kafirin, watakurudisheni nini baada ya kuwa na imani, wakurudisheni katika hali ya nini kuwa makafiri, watii makafiri katika yao, watakurudisheni katika ukafiri. Na akakwambia tabia zao, akatubainishia katika suratul Baqara aya 221, anasema ulaika yad'una ila an-nar, hao wanawalingania watu kwenye moto, hawa wanawalingania watu kwenye moto. Yaani kama unalingania watu kwenye moto, mtu akuwaje? Mnataka kuingia motoni? Wallahu yad'u ila al-janna. Allah yeye anawalingania watu kwenye pepo. Nakumbuka katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman. Wanamtume sallallahu alayhi wasallam alikubainisha walinganizi kwamba wapo watu watakuja kulubu shayatin, wana nyoyo za mashetani. Watu kabisa huyu ni mtu tarahu insana, lakini qalbuhu qalbu shaytan, moyo wa shaytan. Hi jismana al-ins, katika kiwiliwili cha mwanadamu. Anasema hum min bani jildatina, ni watu miongoni mwa watu wenye ngozi hizi hizi zetu. Mtu kama sisi ana ngozi yam. Wayatakallamuna bialsinatina, wanaongea kwa lugha zetu, tunafahamiana, si wanyama. Kwamba anasema humwelewi, la, na yeye anaweza akatoa mtihani wa ufasaha, kwa ni ufasaha katika bahi. Lakini duatun ala abwabi jahannama, ni walinganizi wamesimama kwenye milango ya jahannam. Nini maana yake? Wanawaita watu, njoni njoni kwenye jihadi ya maandamano, njoni kwenye kada, njoni kwenye kada, khilafa, tutaka khilafa, tutaka dola. Hii tauhidi ilikuwa muda mrefu jamani, hapa ni dola tu. Tukiingia bungeni mambo yote yamekwisha. Wapo watu wanasema maneno haya kijana. Tukiingia bungeni mambo yote yanakwisha, hakuna baa, hakuna kinini. Tukishapata dola tunatangaza kwenye CBC, kuanzia kesho baa zote marufuku. Atakayefungua baa cha moto atakiona, serikali inamtangazia kiama. Kwa kwanza baa zimekwisha, si ya pili tangazo lingine marufuku vinini, vinini vimekwisha. Hii ajabu kusikia. Siku ya tatu hakuna karata tatu, kuna kamari hapa kidogo kidogo. Sitahidi tahidi mpaka lini jamani? Mnakaa tu msikitini. Ashirku ashirku, shirku al-asghar shirku al-akbar, haya mpaka lini? Utakufa bado watu hawajaelewa shirku al-asghar. Duatu walindanizi ala abwabi jahannam, wamesimama katika milango ya jahannam. Atakaye waitika wito wao, Mtume anasema fadhakuhu fiha, watamsukumza aingie kwenye jahannam, watamsukuma aingie kwenye jahannam. Walinganizi wamesimama kwenye milango ya jahannam, watu kama sisi, ngozi kama zetu, wanaongea kwa lugha zetu, twafahamiana, nyoyo zao za mashetani katika miili ya watu. Bila shaka Muislamu akisikia hii hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatahadharisha au anatahadhari. Akina nani hao aliyowakusudia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam? Lazima awe anatahadhari. Akina nani hao ambao Allah subhanahu wa ta'ala kawataja katika sura hii Al-Baqara 221? Ulaika yad'una ila an-nar, hao wanalingania kwenye moto, wanawaita watu motoni. Wallahu yad'u ila al-janna, Allah anawaita watu peponi. Allahu yad'u ila jannat al-maghfirati bi'idhni. Naona usighurike kwa wingi wao, kwamba sasa sawa mmekubali, lakini naona nyinyi mnajiita salaf, mnajiita ahlusunna waljamaa, mbona mko wachache? Uchache wenu wasio wafuasi, bora wale wengi. Allah akakwambia pia kwenye Qur'an katika suratu al-an'am aya 116, akasema wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun, kama utatii wingi wa watu waliopo ardhini watakupoteza na njia ya Allah. Yani kiwa kipimo chako kuipima haki ni wingi wa watu, basi wingi wa watu watakupoteza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani wao kwa wingi wao hakuna wanachokifuata zaidi ya dhana. Hawana dalili, hawana hujja, hawana Qur'an. angalia jeshi la wokovu likipita, jeshi la wokovu zafa likipita, alafu jiangalieni nyinyi ambao kwamba hamshiriki kwenye mambo yale, watu ni wengi, jeshi la wokovu au nyinyi ambao kwamba mmekaa mkutaka kushiriki nao, watu wengi, jeshi la wokovu mule kuna uswali, utakuwa na walevi, kuna ambao kwamba wanaingia pale wakasikia wanawake, kuna ambao kwamba wanapendezwa na nyimbo. Almuhim yudhilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Almas'ala al-khamisa wa sab'un, mas'ala ya 75, anasema rahimahullahu ta'ala, da'watuhum iyyahum ila al-kufr ma'a al-'ilm, ni kule kuwalingania kwao watu, da'watuhum ni kule kuwalingania kwao, iyyahum hao watu, ila al-kufr kuwalingania kwenye ukafiri, ma'a al-'ilm huku wakiwa wanajua kwamba hili ambalo wanalifanya ni kosa. Wa mwanzo wale wanalingania kwenye baadhi الصنف الاول katika masala 74 wao wanalingania kwenye batili, wahum la yaarifuna alhaq, lakini haki hawajui. Hawa wanalingania katika batili ilhali kwamba wanaijua haki, kwao wanafanya inadi na dhulma, na makundi yote mawili yako katika hatari. Wao wanalingania bila ya kujua wako katika hatari, walolingania katika batil hali ya kuwa wanaijua haki wapo katika hatari. Anasema Sheikh Fawzani, wa hum la yaquluna linnasi ukfuru, na wakija hawa watu walinganizi hawaambii watu jamani hawa kufuruni kufuruni, hawasema neno hayo. وإنما يأتونهم بطريقة مزخرفة بل ولوجيا كنجيا لمنين يليوفامب يليوفندزا يليو نكشيوا ظاهرها أنها حسنة ظاهر يمنن ياو فلسفزاو ميلد ياو أنفو يونا أنونا كون مزوري وباطنها كفر لكن دنياك كنو كبير هذه اليونجيا ذوالنغانيزي ونولنغانيا كون بلاني wanawajia watu kwa lugha zilizokuwa nzuri, wanakuja kana kwamba wanamtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao ndio wapendwa kumtenda Mtume na wasio kwa wao wampendi Mtume, na mfano wa maneno kama hayo. Wao ndio wasimamizi wa dini, ndio wanaopenda dini. Mtakaa mpaka lini nyinyi? Dini inadhalilishwa, kuna mnasema tu kama tuna udhaifu, dhaifu basi mpaka lini udhaifu huo? Dini Allah inaanguka, inapotea, sisi tupo tunakula tunalala na wake zetu. Wengine walikuwa wakisema katika zama za Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala, wanawaambia annasu yudbahuna fi Filastin wa antum ma zirtum haddathana wa akhbarana, wenzenu wanakufa Palestina, nyinyi mnakaa kwenye meza mnasomeshana hadithi, haddathana akhbarana haddathana akhbarana, mpaka lini watu wanakufa? Ukimwangalia kwamba huyo ana uchungu na ndugu zetu Waislamu, Sheikh anasema wewe na mimi, nani ambaye kwamba atakuwa na msaada uliokuwa mzuri? Wewe katika akida yako mbovu uliokuwa nayo, unaweza kuomba dua hapo Allah sikubaliwe, sikubaliwe. Lakini watu waliokaa wenye baraka wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala sehemu zenye baraka, huenda dua zao Allah akazitakabali, ikawa ni nusura kwa ndugu zetu wa Filastini. Kwa maneno yao wanazungumza maneno kalam hasan, maneno mazuri unapoyaona, lakini ndani yake kumesheheni ubaya na dhalali na kufuru. Na kiongozi wao hawa, kiongozi wao ni Iblis, ambaye alipokuja kwa kaumu Nuh, watu wakati kaumu Nuh, akawakuta wana huzuni juu ya wale waja wema ambao wamefariki, ambao Allah aliwataja kwenye Qur'an, لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصرا وتارا. هاو لكوني واجه والله ويما كتقوم يا نبي الله نوح هو لكوكوك راسه وقوانه الزوني شيطاني اكواجيا اكواجيا بعد قوة تيارة نشكوفة هاو بطريق دين كواجيا قنجيا يدين أفأنبيا كنا هاجة وزنك هاو الله نشوق تكوى ها دواء نشكوفة لكن تكفاني فاكا إذي يوسيدية صوروا صورهم وشوريني وصورة زاو ما فيك صوروا صوري شيني ما فيك يعني صورة زاو على فلسكوليو كلا فيك أو بسنام لسميكو إلى سهام وليقوة كتين لكوكا كما هيدو لكوة مثلا يا يهود ليسو سنملاك فالي فهم كفيتا مكمونا يهود نكموكا وما ويهود نكون يبدين كفانا وما ويهود كما لكوة كتوة مسادة نكتهش كتوة مسادة هي نجية كتوة وسهاو وكوين نا هي نجية إيكو كل ما دولة كافر ونقوكوفا ما فطاروا كتائفا ونائك مسلم ياو جهة شيطانية طريقة شيطانية إدليسية أنا كوجة هولو كما في الانتو من ينافع من ينصاحة نافع فجنيبو كذلك فنسهم الوقوة كتاء نسرى كذلك ودى يعوق فني هيدو وكفني هيدو لنقلاو ونقو يهون يلي مفيش وفموك والي وينجيونا نشاطي كتك إبادة لتكوه كتفني واو نتكوه نقموك حديثاو نوما واو نبني ياو كواجية فنجية نصح ننجية يدين لكن لنقلاو هو الشيطان وما مشو هيا مسلام يتكون يكون لي الشرك كلها نجوة ومشواك الشرك تفكر حقها ونجي هي عبادة يتفكر نجي الشرك حقها وكشومها كواجية قوم من الجاني كاجة فصورة يمت كاجة فصورة يمت يرحمك الله كذاب كيله كيله باكي قد تهالي إليه كم ونقوهون ونقبوك ونفاني دعوة ونفاني عبادة ونقوهون نشاط كذاب كيله كفاون لوكا شفاني هجاون لوكا كتاجة كذاب تنجين أخوان بي أمي هنا يا مسلم نقبوك أو نجيب وزيرين ولكوه نفاني نين wazee wenu walikuwa wakitambika hapa, hawa ndio wakuu wetu, hawa ndio kada, mwanzo wa kuingia shirki katika mgongo wa ardhi ni hawa watu wa Nabiyullah Nuh. Sababu kuu iliyopelekea shirki mapicha na masanamu, na ndio maana ukija katika milango ya tauhid mapicha hayaruhusiwi. Wamekataza kwa sababu mapicha haya ni njia kuelekea kwenye ushirikina. Makaburi hayaruhusiwi. Haina maana kwamba wako fizikani, la. Makaburi kwenye sehemu za ibada. Wanasema al-ilmi hazikutani vitu viwili kwenye dini yetu, sehemu za ibada na makaburi hazikutani. Na ukivikutanisha maafa yake ni haya ya watu wa Nabiyullah Nuh. Ipe uhuru wa akili yako. Wewe unaelewa kwamba kwenye kijiji chenu kuna sehemu imetengwa ima na serikali au imetengwa na Waislamu hela kwa kununua ardhi hiyo, au imetolewa wakfu hapa watu wazikwe. Nini maana yake? Akifa mtu nyumbani kwao atapelekwa pale, akifa mtu nyumbani kwa huyo aliyetoa wakfu atapelekwa pale. Na pale panaitwa maziara. Nini maana yake? Kwamba unakwenda kuzuru. Na ziara yetu kwenda kuzuru pale ni ziara ya kiibada. Wewe kwenda makaburini ni ibada, unalipwa thawabu. Pili, kwenda kwako makaburini ni rahma. Kwa nini? Unawaombea dua hawa wale waliofika pale, na unawaombea maghfira. Sasa ikatokea mmoja katika watu hapeleki kule, anawekwa mbele ya msikiti, na halitoshi hilo, anajengewa lile kaburi lake kwa matofali, jengo huinuliwa na kutiwa marumaru, baada ya wakati litawekewa geti na kufuli. Wanataka nini hawa watu sehemu hii? Kwa nini huyu azikwe hapa kwanza? Kwa nini kaburi lake litengenezwe hivi na linakishiwe hivi mpaka limetua marumaru? Kwa nini hivi? Kwa nini limewekewa geti? Kwa nini geti hili limewekewa kufuli? Kwa nini? Yeye ni nani? Dini wapi imesema hili? Tujalie yeye ni shehe mkuu wa wilaya, shehe mkuu wa kata yetu, shehe mkuu wa kijiji chetu. Je, dini imeruhusu washehe wakuu wazikwe mbele ya misikiti, wasipelekwe kule kwenye malalo ya wenzao? Je, kwa kuwa tu maiti huyo alikuwa ni shehe, ni dalili juu ya kujuzu kumweka mbele ya msikiti? Ukisema na tutasema shehe huyu na shehe Abu Huraira nani mkuu? Shehe huyu wa kata ambaye baada ya wakati hata kusema hajui maswali mengine hapo baba, shehe huyu ambaye hata kufanya sala hajui, huyu na shehe Abdullah bin Umar nani zaidi? Huyu na shehe Abdullah bin Amr nani zaidi? Huyu na shehe Abdullah bin Abbas nani zaidi? Bila shaka wale ni zaidi. Walizikwa mbele ya msikiti upi? Kaja mmoja katika shehe wa sahaba wanafunzi wake matabiin, wanamzika mbele ya msikiti. Kaja shehe mmoja. Ukitoka kama sahaba, nenda kwa wanafunzi wao matabiin, kina Sa'id ibn al-Mukayyib, kina Abu Salih al-Kammam na wengineo. Shehe gani katika matabiin wanafunzi wao matabii tabiin wamewazika mbele ya msikiti? Toka huko njoo kwenye karne zilizofuata, nani katika wao ambao waliwazika mashaka wao ambao ni matabii tabiin wakaweka mbele ya msikiti? Kama hariku hiyo tunawaiga akina nani? Tumuulize Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema ulaiki shiraru lkhalqi inda Allah, hawa ni viumbe wa shari wabaya mbele ya Allah. Ulaiki idha mata fihim rajul salih, hao ndio wale ambao wanapofiwa na mtu ambaye wanamwona kuwa ni mwema. Kama sisi watu wa kijiji tulipomwona ushe wetu kuwa ni mwema, idha mata fihim rajul salih, wanapofiwa na mtu mwema, ittakhadhu ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar, kutengeneza nyumba ya ibada sehemu ya kaburi lake, kisha wakaweka mapicha kama hayo. Ulaiki shiraru lkhalqi inda Allah, hao ni viumbe wabaya mbele ya Allah. Anakusudia Mayahudi na Manasara. Kwa shetani anapotaka lake, akikosa katika mambo mengine, atakuijia kwenye ibada, kwenye ibada humo humo atakutoa, atakupa jambo la kiibada, atakuongezea la kiibada. Ongeza na hili, hakuna ubaya, si dua, si dhiki, si kada, kwa ajili ya Allah au kwa ajili ya shetani, kwa ajili ya Allah. Fanya ni hapo, si nzuri au ni yako naribu dini, au waribu dini, ni yako nzuri. Haya, Allah sema fastabiqul khairat, shindaneni kwenye mambo ya kheri. Hayo ndio kheri yenyewe. Kheri katika njia isiyokuwa ya Muhammad ni kheri, ni kheri. Kwa hiyo kulingania watu katika kufur, ilhali mtu anajua kwamba kufur ni katika masailu ljahiliya na ni katika njia za mashaitani na watu wa batil, watu wa bida na watu wa ovu kwa ujumla, hawakwambii wewe kufuru moja kwa moja, fanya dhambi, fanya bida, hawakwambii hivyo. Anakuanza na wewe mali, kisha anakuingiza katika mtego wake. Kadhalika walinganizi wa dhalali la yatuna linnas bidawa ila shari lmakshuf, anasema shekh, hawa waendei watu kwa kuwalingania kwenye shari ambayo iko wazi, kila mtu anaiona. La, inama yatunahum, wanawaendea bitariqatin muzakharafa, kwa njia zilizopambwa. Yuhsinunaha linnas, wanazipendezesha njia hizo kwa ajili ya kuwatika watu. Thumma fi nihaya, kisha mwisho kabisa, yahsulu lahum maqsaduhum, makusudio yao yanakuwa yamepatikana. Mifano mingi, mifano iko mingi. Watu wa shirki wanapolingania watu kwenda kuyatambikia makaburi ya mawalii na masharifu, hawaambii watu ya duniani haya, bali wanawaambia hawa ni mawalii wa Allah. Jamani, mawalii Allah anasema man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb, atakayemfanyia uadui walii wangu, huyu shekhe alikuwa ni walii wa Allah tabaraka wa taala, huyu ni walii billahi alazim. Na bwana mmoja dereva wa daladala anaitwa Hassan, kwa wale vijana ambao tulikuwa nao za mazire pale Ubungo kina Abu Ismail wanamjua na Abu Dawud, nakumbuka aliambia walikodishwa daladala yao kwenda mitaa huku ya Kibaha Mlambizi. Bwana mmoja alikuwa ni shekhe wa Tarika mitaa ya Mwenge Mwenge, alikufa katika kwenye shamba lake kule, katengenezewa kijichumba, kaburi liko ndani ya chumba, lina mlango na kufuli. Ndani kwenye chumba kuna miswala na kuna tasbihi zimejaa. Unaingia kwenye kaburi la walii maswala, hakuambii huyu kwamba unamswalia walii, unamswalia Allah tabarak wa taala. Sasa kama ni amri ya kuswaliwa mpaka rejee huku, taingizwa pale, tasbihi zile unafanya miradi pale na adhkari, wanaondoka zao. Wameenda kufanya nini? Ziara, kwenda kumtembelea walii wa Allah tabarak wa taala. Haya kwa nini? Huu ni mfano. Lakini ziarati za kwenda kwenye makaburi ya wanaoitwa masharifu na mawalii ziko nyingi, ziko nyingi. Kwa mwisho wa yote, huyu ambaye anaambiwa huyu ni walii tu, ana makarama mbele ya Allah, usimuudhi, atashindwa kutoka kwake kuja kwenye kaburi hili kuja kuomba. Jalia hamwombi mwenye kaburi, anamwomba Allah. Kwa nini? Kwa kuitakidi kwamba kumwomba Allah katika sehemu ambayo ina ujirani na walii kuna makarama, na ibada na dua itakayoomba mahala hapo hurufaishwa zaidi kuliko ambayo ningeomba katika msikiti. Kwa hiyo kuna maana gani kuna kusali kule wakati msikiti? Mwisho atakuja kumwomba huyu huyu maiti, tangu amekuwa na pale kumwomba Allah sehemu ambayo kwamba yuko jirani na walii, siku nyingine atakwenda kumwambia wali, nimekuja ayu hal wali, ewe wali uniombee kwa Allah huko, najua wewe uko karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, niombee kwa Allah huko aniruzuku kadha wa kadha wa kadha. Wakiyafanya haya, wao hawa wana tofauti gani na wale makafiri wa Makka? Walikuambiwa semeni la ilaha illallah, wanamwambia Muhammad sisi tuabudu hawa. Tajua haya ni masanamu, hawa ni masanamu, hawa ni kadha, hawa wanainua maombi yetu wanayapeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma naabuduhum, maneno yao yalikuwa ni haya kwenye Qur'an, hatuwaabudu hawa Muhammad sisi hatuwaabudu illa liqarribuna ila Allah zulfa, ili tumekuja hapa lengo letu wakurudishe maombi yetu wayapeleke kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna tofauti. Allah hawa kawaita washirikina na kamruhusu mtume wake apigana na wajihadi, kadhalika hawa washirikina, hawa pia washirikina. Naam, tukuja kuendelea baada ya swala, walhamdulillah.